a tu porta, levo presa e vou correndo, porque non digan teus pais que de amor este pretendo. O pasar pola tua porta, levo presa e vou correndo. Estou mirando cara a cara, frente a frente, e non chego do dicir o que o meu corazón sente. Dende aquí te estou mirando cara a cara, frente a frente. Pois moi boa tarde outra vez a todos os nosos ointes en esta segunda hora de Sempre en Galicia, no 104.6 da FM Radio Cornellá. Temos xa outra conexión con Galicia, precisamente a nosa correspondente Fernanda Follana Neira. Moi boas tardes, Fernanda. Boa tarde, Xulio. Boa tarde, Armando. Que tal? Moi boas. Benvida, moitas gracias por dedicarnos ese tempo que debería ser de lecer, pero ti aceptas a responsabilidade que che damos de facer de correspondente con nós. Oye, pues teño que decirvos que en estes momentos estou folgando, así que vou vos facer a crónica en momentos de lecer, como dice. Muy ben, pois pues eso, alegrámonos moitísimo e por eso, pois damos os nosos parabéns por o feito de que tan amablemente nos atendes. Viñen, bueno, a un sitio moi especial, que é a montaña. Sí. Subín así a última hora a ver a posta de sol e aproveitar a ver si vía lobos. Caray, Porque resulta que aquí en un sitio de Berzarrea, tanto que andiven este ano pois na bicicleta, e ademais pois co confinamento subín a maior parte das veces sola, non? Entón, salironme un día dous lobos na bici. Isto hai un... Bueno, haberá un mes. É que tiña máis medo, o da bicicleta ou o lobo? Eu creo que me saliron porque me quixeron facer un favor, porque a mí non me teñen medo. Creo que xa estaban tan fartos de verme que o que pasa que eu, a verdad que sí que me impresionou, non fui capaz de facer bien unha foto, porque... Si e fixeche a foto? Non lle fixe. Vale. O que pasa que esta historia é algo... Vos escoitadesme ben? Porque sí, tú nos escoitas tamén, pero vale, a verdade que sí. O noso técnico fai maravillas, o sea que esto está saindo en antena perfecto. Vale. Pois que a historia é algo longa, porque comezou precisamente despois do confinamento, os primeiros días que traí na bici, pois pareceu-me ver o que me parecían cagadas de lobo, non? Sí. Entón baixei e estiven as mirando e andiven así caminando por pistas veciñas porque me parecían que eran de lobo, a ver si vía máis. E efectivamente pois vi moitas e teñen pois como oso machacado, por eso se recoñecen que son de lobo. Sí. Pois comen, non? Entón queda aí os restos de oso machacado e tamén se distingue, nalgúnas distinguíase ben o pelo negro grosso do xabarín. En outras, por exemplo, un resto de como de uña de así duñeiro de corto parecía, non? Sí, o cal, pois dicen, pois son lobos. E eu teño un cuñado que ve moito por aquí, que está en Madrid, que é moi aficionado a montaña. Bueno, non ten moita sorte. E deixa unha cámara de vigilancia, de vídeo fototrampeo, lle chaman, non? Sí. Unha posta todo o confinamento. Como non puido volver por ela, pois cando rematou o confinamento, fora a buscar, toca a latiña. E dixen, pois, bueno, poñera este caso. A ver que agradou. Puxen. Despois, primeiro, unha vez gravei 200 fotos unha noite, vídeos unha noite solo, e eran de xestas movéndose porque a puxen mal. Logo volvín, e xa fun aprendendo, e ao final vale. Pois conseguín gravar unha parexa de lobos, ian beber a unha charca, bueno, eso deducino eu, iban beber, despois gravei nos de día, preciosos. Carai. Un lobo e unha loba que parecía como que eu tampouco entendo moito, así por lo que a mí me parece, vamos. Parece que estaba como recén parida ou que iba a parir, porque tiña así as mamas pois abultadas, non? Sí, con sí, cada leu sí, e túo que criaron por aquí. E, pois, despois de todo isto, de que logo, un día cheguei e resulta que a cámara de foto tampeo non estaba. Vaya, vaya. Pero bueno, é que viñeron aquí quitar madeira, resulta que a viron, pisaron-a, insultaron-lle, patearon-a, tiraron-a, bueno. Que os vin. pero claro, xa non pude, xa non grabou, quedou mal, non, xa non pudese recuperala, claro, claro. Sí, sí que recuperei, que quedou, no, a cámara é resistente. Vale. Penso que non se atreveron a levala porque penso que se cadra pensaron que tiña GPS ou algo. Se lle sentía falar tamén porque lles vin todo o tema, Debes claro, pero levaba o chip, non? O... Non levaba. Ah? Que va, non. Eles deberon pensar que eran da Guardia Civil ou algo. Ah, amigo. E quixeron a destruir eso, pero non... Sí, sí. Non que non fagan... que non fagan como visión redondela dúas señoras que tiñan un trípode da Guardia Civil pre multas de coches, sí. Non? Un tipo de esos... sino cerca el ido ponte de Rande y entonces abrieron, había aquel aparato que disparaba fotos como las cámaras que hay hoy, ¿no? Llevan dos señoras, cogen un otro bello aquel, le llevan para su casa, hasta que llegó a Guardia Civil y siguió a través de otro bello. Ya topó otro bello, Armando. Sí, sí, ya toparon otro bello en una casa, dice una señora. Ay, nosotras cogémoslo pensando que alguén se yo olvidara e aí ten outro vello vostede. Jolín. Bueno, pues, total, pues, que non... Que ao final, pois, pues, parei de poñer a cámara porque como andaban por aquí, pois, xa sacando madeira e eso, pois... Claro. No mes de xuño, pois digo, pois xa espantarían os lobos e todo o tema. Sí. Despois do verán, bueno, habrá un mes ou así, un día que subo na bici, eran as 7 da tarde e ali os vexo todo, mirando para min. Salieron a saludarte. Salieron a eso, dice, pero ti donde ibas, donde te metiches. entón, ahora de vez en cuando, porque claro, nunca os vira, mira cando corría. E ese día xa me pareceu, como os vin aí, xa me parece que quedaron aí para toda a vida. E de vez en cuando subo a ver si os deixo, pero xa desde o coche. Ajá. A bicicleta, verdad, que ahora, cando salgo... Chego, digo, tiro por este outro camiño. Por o mismo, me parece que van a estar aí os lobos e imponme, non? Pero sí. Co coche, pois subo a veces a ver si están aí e non os volvín, Oxe non os vin tampouco. Así que mira. O que pasa que, claro, os lobos observan moito e entonces o mellor ti non os ves, pero eles vento a ti. Seguramente que tiveron que estar mirando para min, vamos, porque eles sí, estaban aí a diario, porque eu estuve grabando. Olen. Bueno, eu respeto dadme, porque eu tuve un lobo, poden ser un minuto diante de min a 2 metros. Ta boca aberta porque viña a perseguir e viña alasando, non? E entón, pois, viña ca lingua fora e eu creíme, pois, como que di mudo, non poden dicir nada. Verás, non sei, estás te volvendo algo etnógrafa, non? A verdade é que imitar, ou polo menos intentar recoller cousas da natureza é moi interesante, moi bonito. Ademais, despois, sirveche para poder despois facer reflexión sobre cousas que os animais fan. A verdade é que os lobos e todos os animais olen a presencia de... cualquier outra presencia, sí. E saben se si esa persona ou saben se si esa presencia ven a facer daño ou non. Non me imagino que les teñen instinto, pero Pois eu paseino moi ben porque, claro, meu cuñado pois quería que os gravara e eu pois facíame ilusión gravalos, claro. Claro, claro. Foi bueno, todo un que me decía, pero é que non vayas todos os días mirar a cámara porque vas a espantar o lobo. No. Eu digo, pois eu se deixo a cámara, faime ilusión ver que si o gravei, porque claro, a mamá estaba ca cámara. E entón eu ia e decían eles, vaite de día, decía a mi cuña, vaite de día que os lobos andan de noite e de día non se van a salir. Porque claro, metíame por un camiño así, así en primavera, moi con moita vegetación e moi... E digo, bueno, pois pues, vou de día. E un día, oi, collo a cámara, recollo a cámara, eran as... facían a calor... eran as 2:30 do mediodía, collo a cámara, veño po coche, empezo a mirar, había media hora que estuveran os lobos ali donde acababa eu de coller a cámara. E digo, mira, despois dicen que andan de noite. E eu cando saliu tamén eran as 7 da tarde, sabes? O sea, que, sí, sí, sí. Que non sei. É fermoso, é fermoso, a verdade é que bueno, a hai accións dos, dos cazadores e doutras persoas que tamén non son precisamente as máis correctas con eses animais, non? Pero eu acórdome de cativo de... bueno, eso foi unha trasnada. Acórdome de cativo cando viñan os cazadores, viña a xente de, do pobo, cando, cando había moitísimo lobo na, na aldea que facía daño ao rabaño ou as, as vacas ou as abellas e tal. Pues entonces facíase unha pequena batida e os cazadores le traían o lobo nunha padiola, el de tiñan no medio do pueblo, e despois os do pueblo pois dábanlle viandas por facer sí, sí. Por ovos, chorizos. Bueno, lógico, claro, os que viven do campo e pensan que comen as ovellas ou iso, pues, claro, eu tamén os entendo, pero ten sí, moi sí. mala fama o lobo e claro, sí, unha cousa bueno. Casi un equilibrio, non? Que está clarísimo. Pero tamén hai moita... Porque agora, esta temporada, parece ser que se vi, que criaron moito en Galicia, que eu estou vendo moito na prensa por todos os lados que hai. E entón, claro, os cazadores queren que den permiso para cazalo. Sí, e claro, a ver, cazalo por... matalo por matalo. A parte que é unha loita moi moi injusta, non? Eu penso sí, que quizás sí, sí. pode haber outros medios de... Porque, mira, precisamente aquel rapaz exalumno meu de Navia, David de Pozo, que saiu no que arde, non? Que falábamos sí. dela hai un par de meses. Sí. Se quedou ca gandeiría de Pozo, dos pais, despois de estudiar sí, sí. pais. Bueno, pois David comentaba, preguntaba yo o entrevistador, o periodista, se tiña, que lle fixeron unha entrevista, se tiña problemas cos lobos. E di, eu teño uns mastins, e en todo o tempo que levo aquí, nunca tive nada, non? Claro. Eu tamén penso que ás veces o oso, pois eu vexo que pola zona de Asturias a Xunta, bueno, a Xunta, a Junta ou Asturias, sí, sí, o principado. Moito pastor, o principado, pon moito pastor eléctrico, e dalles o pastor para que poñan o pastor eléctrico, e dá, pois a veces hai medidas que en vez de despois estar lamentando ou tendo que pagar danos, eu penso que falando con expertos, pois que sí que poden intentar organizar algo que sexa unha alternativa a non ter que matalos os cazadores, non? Eu eso sí que sí, non, sí. Non. Sí. Porque aparte de, aparte de eso, que tú que te moves bastante o que é a montaña, Fernanda, pois te tens que darte de conta que moita clase de páxaros como había antes ou de aves non hai agora. Por que? Porque faltan as ovellas, os seus excrementos. O gando está nun prado solo. E como hai cans para guardalo e todo isto, parece que esas clases de aves, porque corvos, pegas, gallos, outro tipo de aves, pois apenas hai. Porque, claro, as cochosas porque hai a cereixa e as mazás e todo isto, non? Pero senón, desaparecerían tamén. E o lobo é unha das partes que tamén axuda, pois, a que isto, pois, a natureza siga viva. Claro, a soster o conxunto, porque é como unha cadena de interdependencia, se quitas unha parte, non? Pois ao final vas desfacer. Sí, sí, sí. Por sí. Eso. E eu aquí, desde logo, teño que dicir que estou vendo tamén moitísimo corpo, veixo cando saio en bicicleta, bueno, ahora esta temporada menos, porque desde que empeza a caza parece que se asustan máis, non? Que os ves menos. Sí, porque pode vir un tiro perdido. sí, deben de estar más pero bueno, veis que todo ano vendo corpos a moreas. E ves, sí. E dices, pues teñen pa comer, os tamén é necesario logo pa que para facer precisamente esa limpeza que compre na natureza. Non o fan solamente cos cortos, sino tamén cos xabarín, que o xabarín inza demasiado. E ademais é un animal medianamente dañino, casi máis dañino que o lobo, precisamente. Sí, o xabarín, podo che dicir que nas cagadas que eu vin había moito pelo deste que non sei se lle chaman cerda ou duro, negro, que se pense vía que era de xabarín, moitísimo. Claro. Moitísimo, nada, o sea, que comen, se alimentan moito de, aquí teñe moito animal. Pois, claro. Sí, de xabarín, se todos estos lobos pues, poden manterse delos. Por eso é o que dicía, comentan moitos, que o lobo antes, claro, ahora morre un animal por unha enfermedade, por lo que sea, ou unha vaca, porque a mellor o parir morre, porque se desangra, por lo que sea, ¿no? E vai ao crematorio. E antes tiña unha zona donde se levaba e os lobos mantiñanse ese animal e as aves carroñeras e todo eso. E agora non, agora eso non o ten, entonces que ten que facer? O xabarís, o lobo sabe cazar moi ben, comer xabaríns, claro, de vez en cando, pois, algún becerriño, algunha vaca que en fin, que temos visto fotografías. Sí, claro que as comen, pero eu o que che digo, hai unha rapaza aquí en Becerrea que ten cabras, bueno, e as move de sitio, non? E sí. As cabras sempre van cos seus mastines. E as vivo aquí donde, pois, non. Pero a carón de donde veño eu ver o lobo, tivo as cabras pegadas. E os que cabís, e me daba máis medo os mastines co lobo, Hai un mastín, porque, sí, cabreados son adoecidos, son. Non saían do peche, non? E os mastines, porque creo que teño entendido que donde hai mastines, o lobo non vai comprando, non? É difícil, sí. Que isto, pois, habrá outros recursos que seguro que a xente que está preparada os coñe. Sí, sí. Y bueno, claro, así que sí. Muy bonito, es muy bonito vir velos, no molestalos, pues eso, respetalos, ¿no? Que son parte de Pero ahora, por ejemplo, en estas datas que ahora, por ejemplo, o xabarín anda mucho porque ahora teñen landres, castañas, y entonces pues los outros andan bastante. ¿Sabes una cosa, Fernanda? Dende Suiza mandanche parabéns, un grande amigo noso, dice Fernanda, unha corresponsal fantástica, como documenta con todo detalle. Felicidades. Moitas gracias. Bueno, sí, escoita de primeira man, Vos creéis que vos deixe con unha nova cortiña? Claro, a correspondente está para eso, para informarnos e para facer a súa correspondente, a súa crónica semanal, ti mesma. Pero é unha nova do ano 1900, que recopilei aquí de unha libretiña antigua que teño. Bueno, da libreta pequena, vamos. Está en castelán, vale, eu vou non ler porque é máis en castelán, porque é máis, como está escrito así con este linguaje antiguo, máis. La tierra ruge en Ferreiros de Balboa. Ferreiros de Balboa, se pone por aí, logo. Isto é aquí unha aldea de Becerreá, a 10 kilómetros da capital do concello, non? Entón, días pasados se produco en esta localidade un fenómeno sísmico. Falamos da segunda quincena de 1900, Los vecinos oyeron unha detonación tan fuerte que puso unha alarma a todo o vecindario. Indagada la causa del extraño ruido, se pudo saber que en unha ladera de aquellas montañas se había producido un levantamiento de unha porción de terreno moi superior a los 5 metros de diámetro. La tierra en este punto saltó como si de un tapón de botella de champán se tratase, yendo a caer mezclada por la montaña abajo a una extensión de 40 o 50 metros. El ruido fue tan fuerte, pero que tan fuerte, que incluso un paisano que vivía en las inmediaciones del lugar del suceso sufrió un síncope y se quedó sin sentido bastante tiempo. Y dice, bueno, pues parece que la naturaleza, una acumulación de gases debajo de la tierra. Entón, mirade de 1900, non? Nos que tivemos aquí os temblores, os terremotos ali a finais dos 90, a principios dos 2000, hai 20 anos xa. Sí. E mirade como veñen de máis tempo, non? Porque isto parece máis ben un volcán ou... Sí. O ser montañoso dicen que ten máis tendencia a ser volcánico e entonces dicen que, bueno, cando os teólogos que estudian todo isto, é o que din. Eu pregúntome canto pode ter de certo isto, de 1900, canto esta noticia, esta información, que pode ter de certo, Uca. Se igual simplemente foi un temblor de terra e os veciños exageraron, ou non sei. Non sabe, non, pero en todo caso é curioso. Sí, sí, sí, no, estás dicindo unha noticia dos anos 60, logo entón. 1900. Do ano 1900. Do ano 1900. É que teño aquí unha revista que recopilaba novas antigas, que é fidedigna, eh? O sea, foi unha cousa que unha publicación así de, pois, hai 20 anos, que recollía noticias de prensa antigas, non? Entón, isto é da segunda quincena de xaneiro do ano 1900. Trae noticias de toda Galicia, de Caldas de Reyes, pon aquí, de todo un castelán, non? Sí, sí, sí, sí, claro. Y distintos, pues, agresión de un sacerdote, bueno, distintas cousas, eh? Chamoume moito a atención esto, sí. Sí, porque daquela o sacerdocio e os guardias civiles e algún que outro non sei, edil ou alcalde, pois pues eran as forzas vivas, non? O máis importante do povo. Pois sí, isto foi tamén aquí por aquí pola zona de Becerreá, isto, porque isto é toda Galicia, non? Sí, sí, sí. Pero outro día poñía, este ano sacaron en Santiago de Compostela o carné 75 personas, dice. 25 delas eran curas e 4 mulleres. Noticia curiosa, sí, señor. Sí, señor. Además, isto dá moito que ver para, o sea, ten moito que ver precisamente co a población, non? Sí, sí. Cal era a población que máis precisaba, perdona a redundancia, precisaba de ese carné tan importante. Sí, sí, claro. Santiago, además, os curas agora, como teñen que andar tantas parroquias, necesitan coche. Esta non era tan bella, eh? Non a teño de diante, pero era de 1900, esa sí que era dos 60. Sí. Tan, por eso digo que os curas concretamente agora deveceron en cuanto a cantidade deles, antes casi cada aldea, casi cada parroquia tiña un cura, agora un cura atende a 4, 5 ou 6 parroquias ou a veces moito máis, e teñen que andar con moitísimo xeito porque a hora de facer a misa e beber o viño, pois lógicamente se si fan 4 misas, o viño que beberon pois apretalle para a hora de conducir e a guardia civil ya, pois cando vai a prova da alcoholemia que non pase pero, como pasa co cura de Monferro alá cerca de Ferrol. Non poche, mira, aquí temos un cura que é unha institución que sí. Se chama Don Manuel, lle conocemos polo obispo, e precisamente él dicía, non sei se en broma porque é algo guasón, decía que lle chamaban o obispo cando veo aquí polo número de parroquias que lle tocaron, que eran moitas daquela, non? Porque non tocaban tantas, como ben dí. E este don Manuel sube dos 80 anos bastante, Carai. Dos 90 de andarse. E él é o cura ciclista, porque él vai misar en bicicleta. A unha parroquia que hai aquí, él vive en Becerreá, e a parroquia ten a 5 kilómetros. Incluso este faibo... Home, antes iba pues, hasta Sarria en bici, hai tempo que penso que non vai tan longe, pero el desprázase, máis vai por Becerreá de Viños, ca bici, non vai, a súa forma de desplazamento é a bici. Ajá. Vai a pisar en bici. E entón, unha vez fixera yo unha entrevista a un estudante do instituto, e lle dixo, era un neno, e lle di, que leva no botellín? E dille o cura, pois, levo auga, e dice, e os domingos levo o viño para decir misa. Ajá. Claro, claro. Lógico, é que era eso, a veces é anécdota, pero a realidade pois non sei, eu coñecía un cura precisamente na zona de do Bolo, de Viana do Bolo, que tiña que atender a moitísimas parroquias en algunhas ocasións, pois eso, manchaba a auga co viño, non vivía o viño precisamente. Ya. Claro. Pois este cura que eu dicía de Monferro, ele da Coruña, que, vaya, ele estaba no obispado en Coruña, pediu a parroquia máis longe e a que peor estuvera. Claro, tocou en Monferro. e entonces leva 11 parroquias, tocaron 11 parroquias ahora, e entón, pois, claro, un día aparece a Guardia Civil, parou, le tal, dicen eso claro, e dice, está dando este, non é moito, pero está dando algo, e dice él, cala, ó, vivo nesta parroquia, vivo na outra, ao final tiño que dar. Claro. E bueno, que dice nada máis contra guiño. Sí. Pero o raro sería que non dera. Claro. Digo, teríasme que me multar se non dera, que me sei mal, non? Sí. Non fixe bueno. A consagración, bueno. A consagración, sí. Bueno, Fernanda, si tes alguna cousa máis, escoitámoste, senón damos paso á música para despois continuar co programa e intentar ter outra conexión. Oye, mira, non vos vou contar nada máis, que xa falei moito, pero vou vos decir ou recomendar que visitedes esta páxina que vos recomendo tanto, de Piorneiro Anda, que teñe mañá Roteiro, non falaramos del, salen ás 10 da mañán todos os domingos, son Iscolina. Bueno, gustaríame que a virades porque teñen aí algún artigo que publicaron en prensa, ou teñen aí subido moi interesante destas temporadas, e se queredes para a semana que ven falamos delas. Visitar entonces a páxina de Piorneiro Anda, todo xunto. De Piorneiro Anda, exactamente. Xa bola son de Piorneiro, unha asociación. Sí, e bueno, sí, tamén sí. Falan agora, teñen aí un artigo do Progreso moi bo que reivindican o idioma galego do Nisego, de chamaron eles, sí. Que queren recuperar no colexio polas variantes e tal. E logo tamén lles acaba de facer un reportaxe pois Nos Diario, que donde conta pois todo isto que xa temos falado tanto, de que fan os roteiros, de que saen da Palloza Casa do Sexto, que é a Palloza Museo. Uh-huh. Así que podedes aí pois un pouco botar un ollo si vos apetece a todos os ven. Ah, pues claro que sí, vamos a recomendar. Además ten cousas moi boas. Sí, sí, moi interesante. É bastante interesante. Además, reclaman, por exemplo, o galego de Navia, reclaman o galego de Lí. Dalí de Donisego. Es eso, Donisego, porque dice, preguntaron a unha, dice, usted se escribe unha cousa, dice, eu que me pregunten se quero o galego normatizado ou quero o galego de Navia. claro, cada un quera a súa fala. Que exactamente. Outra cousa é unha variante que hai. A estudar hai que ter algo normativo, claro, porque senón sería un jaleo, pero sí. Pero despois para falar, pois é mellor que cada un pensou eu que fale como fala na súa vila, na súa aldea, na súa casa, non? Pois nada, queda informado para que todos os nosos ointes queiran que se poñan en internet ou que se poñan no Facebook mismo, Piorneiro Anda, que ademais ten rutas moi interesantes, e máis interesantes precisamente para os domingos, non? Sí. Os domingos fan a ruta guiada, que é unha cousa que teño pendente de ir con Lola e Solina a ruta guiada. Así que a ver se algún domingo me cae ben, porque claro, entre que está algo lonxe de que quero salir en bicicleta, pois é malo de cuadrar, pero teño que claro. Moi ben, pois alegrome moitísimo. Queridos ointes, xa saben, poñanse en Facebook e busquen Piorneiro Anda, que seguro que teñen cousas moi interesantes, polo menos para escoitar, para ver, para axudarnos a coñecer un poquinho máis aquela zona. Yo que, bueno, pues cando veñan tempos mellores e seamos capaces de chegarnos precisamente a Galicia, pois, eso, cerca de Becerreá, a aproveitar un domingo pola mañá para poder acompañar a todos que fan esa andaina tan interesante, non? Pois, eso, exactamente. Andainas, que, además, onde explican etnografía e un montón de cousas, de tradicións, de todo, de forma de vida, de todo, da mellor boca que se pode oír, que son Isolina e Lola, que viven ali, e loitan moito por... Ah, sí, son unhas loitadoras. A riqueza da fauna, da flora e da tradición que ali se pode palpar, non? E elas dicen moito e das persoas, non? Porque hai que cuidar, sí, a fauna, o parque e todo eso, pero tamén hai xente que vivimos aquí. Moi ben. Temos que ser unha prioridade, non? Pois agradecemos moitísimo, Fernanda, que pases pues una feliz semana. O vindeiro sábado voltaremos contigo. Non sei se será posible, porque precisamente o vindeiro sábado faremos o fallo do 34 certame de poesía Rosalía de Castro, pero se acaso podemos avisámoste entre semana para poder concertar, vale? Perfecto. Moi ben. Moi ben, Fernanda. Fernanda. Vale. Estaremos pues muy bien. A seguir disfrutando de esa paisaje. Una aperta muy grande. Cuídate. Veña, un mismo, un bico. Despedimos a Fernanda con deseos de que todo siga bien y un bocadillo de música más. Eso. Ahí está. Si te quieres vivente, yo me divertiré. Para con